राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2056 5 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे सूरत राम। संसारी आदमी है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ये एक मान्यता है सामान्य, ये बात सच्ची नहीं है। सच्ची बात यह है कि हम भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी परमात्मा का साक्षात अंश है, परम पिता परमेश्वर है उसे हम अंश है। जीव मात्र वो स्थावर से संगम हो कोई हो, शिव मात्र अनंत जीव है, अनंत अनंत अनंत अनंत नहीं आता। अपना खून है, इस खून में भी जंतु है, सफेद और लाल जंतु है, सफेद पीले वो मिले हुए लाल दिखते हैं, खून लाल दिखता है, छोटे छोटे जंतु है, जंतु कहीं लग जाती है तो वहां जंतु इकट्ठा हो जाता है तो घुस जाता है, और ज्यादा पीड़े होती है तो वे सब पी बन जाता है, रस्सी बन जाती है। तो खून में भी जंतु है लाखों करोड़ों, वीर में सब में जंतु है, तो कितने जंतु ऐसा कोई पार नहीं है। इस बात से अनगिनती है, अपार है, अनंत है, अनंत अनंत अनंत सब जीव परमात्मा का अंश है। मनुष्य विशेषता से सब जुड़ी होती है, वो क्रम से होती है, मनुष्य बनाते भगवान कृपा करके, फिर सरार माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हो करी करुणा नर देही, देत इस बिना हेतु सने ही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कब एक मनुष्य ही देते हैं। खूब ध्यान दें आप लोग, कभी मनुष्य ही देते हैं कृपा करके, वो कृपा करके मनुष्य ही देते हैं तो हम सामान्य नहीं है, भगवान के दिए हुए मनुष्य ही वाले हैं हम। भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दिया है तो भगवान ने बहुत नजदीक होते हम, तो भगवान के पास गए हैं, भगवान के खास संतान है। मई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश मेरा ही अंश है जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश साक्षात ईश्वर परमात्मा का अंश अविनाशी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो भगवान के अंश है हम। जैसे पिता का लड़का होता है वो पिता से अलग नहीं होता है, ऐसे हम परमात्मा के पास के हैं, परमात्मा के साक्षात रखे हैं, हम संसारी नहीं भगवान के हैं। भगवान को भूल गए हैं, संसार मच गए, परंतु परमात्मा के नजीक है हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी ईश्वर अंश है। ये बात याद करने से ये खूब विचार है, हम भगवान के अंश है, भगवान हमारे हैं। देखो एक याद करने की बात होती है, एक मान लेने की बात होती है। हमारी माँ है, हमारे ये पिता है, हमारे ये भाई है, हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है। ये जो संबंध मान लेने का, संबंध एक बार मान लेने पर फिर दृढ़ हो जाता है, बार बार याद करना नहीं पड़ता। भगवान की याद करते हैं बार बार, अगर भगवान का संबंध मान ले तो भगवान हमारे पिता है, हम भगवान के पुत्र है, तो संबंध हरदम याद रहता है स्वतः स्वाभाविक, बिना याद किए स्वाभाविक याद रहता है। भगवान परम पिता है, हम भगवान के पुत्र हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम पिता भगवान के पुत्र हैं। भगवान के पुत्र होने से भगवान के हैं हम, ये बात बिल्कुल मान लेनी चाहिए। गीता ने ये कहा, भगवानशो जीव लोके जीव सनातन, अनादिकाल से जीव है ये, मम एव अंश, मेरा ही अंश है। जैसे हम माता पिता के अंश हैं, ऐसे नहीं है, माता पिता दोनों के अंश है, वहाँ प्रकृति और पुरुष पुरुष परमात्मा के अंश है, साथ प्रकृति नहीं है। मूल में मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है ये जीव भूत जीव बना हुआ जीव लोक में। अब जीव लोक में जब गए हैं तो वहाँ माता पिता दोनों का अंश हम पैदा हुए हैं, परंतु हम अंश खास परमात्मा के हैं। व्यवहार में भी पिता के ही जाति गोत्र पिता का ही माना जाता है, स्त्री का गोत्र नहीं माना जाता है, स्त्री की जाति नहीं मानी जाती। जाति पुरुष पैदा होता है दोनों से, होने पर भी जाति पिता के अनुसार मानी जाती है, तो हम पिता के परमात्मा के अंश हैं। सब जीव जितने मात्र मान दूसरे वो भी ज्यादा है परमात्मा के अंश, बड़े महात्मा वही परमात्मा का अंश, सब परमात्मा का अंश है। अपने को परमात्मा का अंश मान लेने से हम परमात्मा के नजीब होते हैं, काश नजीब होते हैं, परमात्मा के हम अंश है। तो ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम परमात्मा का अंश है, और कब से है सनातन, अनादिकाल से सदा से, दूसरा अंश नहीं है, अंश परमात्मा के है। जैसे आदमी काम करता है तो रेलवे का होता है, कोई बैंक का आदमी होता है, कोई खेत का आदमी होता है, कोई दुकान का आदमी होता है, वे दुकान के खेत के बैंक के रेलवे के ये बने हुए होते हैं, पर पाप के नहीं हो गए होते हैं क्या? पिता के होते हुए हम रेलवे के हैं, हम अमुक बैंक में काम करते हैं तो पिता के होते हुए करते हैं, क्या पिता के नहीं हो गए करते हैं? ऐसे परमात्मा के हम हैं, वो हरदम रहते हैं, परमात्मा के हरदम रहते हैं, परमात्मा में है ही, परमात्मा के अंश होकर के और हम संसार में आए हैं, तो संसार में मनुष्य बने हैं, परमात्मा के अंश होकर बने हैं, तो परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं। ये बात खास याद करने की है, मान लेने की है कि हम भगवान के अंश हैं। मवैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, मेरा ही। तो एक होता है याद करना, एक होता है संबंध। संबंध एकदम होता है, सदा रहता है, जब छोड़े तब नहीं छूटता, और परमात्मा का संबंध छोड़ने पर भी छूटेगा नहीं, ये भूल जाने पर भी छूटेगा नहीं। भगवान का ही भूलते नहीं, भगवान ही अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है, ये बात याद कर ले भगवान के। मन में जान रखा है हम दूसरे हैं, हम दूर हैं, भगवान हमारे दूर है, भगवान की प्राप्ति होगी जब देखा जाएगा, हम दूर हैं, हम दूर नहीं हैं, भगवान के खास बेटा है। ममई वंशो जीव लोग जीव भूत स्नातना अनाधिकार से मेरा अंश जीव ये जीव रूप बना हुआ मेरा अंश है। ममई वंश इस वंश जीव विनाशी हम परमात्मा के हैं, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अनेक जन्मों में आते हैं परंतु परमात्मा का अंश है मूल में, मूल में ममई वंशो जीव लोग के ईश्वर जीव विनाशी हम परमात्मा के हैं। जो परमात्मा का संबंध हो तो नहीं होता, माँ होती माँ को याद करना नहीं पड़ता, भाई माँ रही है, हमारे ये पिताजी है, हमारे ये भाई है, हमारा मुख संबंधी है, संबंध अटूट होता है। उस संबंध को तोड़ सकते हैं परमात्मा से टूटता नहीं। जैसे लड़की जन्मती है तो पिता की होती है, पर ब्याह देने पर पिता का नहीं संबंध रहता, फिर ससुराल संबंध होता है। पिता तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं तो लड़की मन सकता है पिताजी मैं भी साथ में चलूं, ये भाई तेरे को ले जाएंगे पर तेरे ससुर को पूछेंगे, ससुर को पूछेंगे, ससुर आज्ञा दे दू जाएंगे। अब भाई अपने घर की नहीं रही, अब भाई सास रही होगी, तेरे ससुर को पूछेंगे, ससुर के ले जाओ तो ले जाएंगे, खर्चनी कोई बात नहीं है, परंतु तुम हो अब उस लड़की, तो उसका संबंध बदल गया, अब संबंध हो गया वो ससुराल का, अब वो सासरे की हो गई, तो वो स्वयं सासरे की हो गई, बदल गया। ऐसे हम संसार के हुए नहीं है, हैं परमात्मा के ही, भूल गए परमात्मा के हैं ये बात भूल गए, तो भूली को याद दिला नहीं। संतों की बात ऐसी सुनी है मैंने कि महाराज वो चेता देते चेता देते चेत हो जाता होश आ जाते होश, तुम परमात्मा के हो, परमात्मा के साक्षात परमात्मा के, तो अपने आप हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के साक्षात परमात्मा के। अब हमें मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, तो ये खास बात याद कर ली है हम परमात्मा के। अभी इस बात को जान लेना है कि हम परमात्मा के हैं, अभी मान लेना है कि हम परमात्मा के हैं, मूल में परमात्मा के हैं सब जितने जीव। ये भूला करके गड़बड़ी करके पाप करके फंस गए ये बात अलग है, परंतु मूल में आदि में ठेठ मूल में परमात्मा का अंश है। तो हरेक भाई से ऐसी प्रार्थना है कि आप मानेंगे हम परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के हैं, ये बात आप मान लें तो याद किए बिना भगवान याद आएंगे। आप इतने बैठे हो यहाँ से उठते ही कहना नहीं पड़ा, अपने अपने घर चले जाएंगे, अपना घर जो माना है ये मेरा घर है, उसको याद करना नहीं पड़ता, आप चले जाएंगे। ऐसे ही हम भगवान के हैं, अगर इस बात को मान लें तो भगवान का संबंध हमारा अखंड होता है, नित्य होता है। अगर वो नित्य संबंध भगवान का ही है और किसी का नित्य संबंध नहीं है, और कई जगह जीव हुए कई जुड़े में गए नित्य संबंध नहीं रहा, नित्य संबंध परमात्मा का है, परमात्मा का हम नित्य संबंध है, परमात्मा के हम परमात्मा के परमात्मा हमारे। तो ये बात एक भीतर से मान ले तो बहुत लाभ की बात है, बहुत हमारा जीवन बदल जाएगा, लड़की का ब्याह होते ही जीवन बदल जाता है। पहली बार अब नहीं रहा, अब खेलते ही दौड़ते रहते भाई तेरा ब्याह हो गया, शक्ति हो जाएगी, आराम हो जाएगी। तुम अब टावर नहीं है, तुम मालूम नहीं है, तेरा ब्याह हो गया। ऐसे हम भगवान ही हो गए, हम साधारण संसार नहीं रहे, हम संसार ही भूल गए, हम परमात्मा के हैं, अपने को परमात्मा के मान रहे। ये स्वीकार करना मात्र है उद्धार करने वाली चीज है, साक्षात परमात्मा के हैं हम, जीव रूप है पर है परमात्मा के। ममई वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सारी नियाणी प्रकृति स्थान, ये प्रकृति में तू भेजता है, शरीर को अपना मानता है, शरीर अपना नहीं है, ये बड़ा है माँ के पेट में, सूर्य यही पड़ा रहेगा, ये तो यहाँ आकर ये पोशाक पहनी है, अंश हम भगवान के है, भगवान के साक्षात अंश है, अंश माता पिता के नहीं है, माता पिता का शरीर है, हम परमात्मा के हैं। शरीर माँ बाप से बना हुआ शरीर है, ये माँ बाप से बना तो शरीर है, ये माता पिता का है, हम परमात्मा के हैं। ये बात मान ले भीतर से, हम परमात्मा के हैं, हम शरीर नहीं है, शरीर बना है और शरीर धारण किया है, और शरीर को छोड़ देते जैसे कपड़े, कपड़े धारण करते हैं और छोड़ देते हैं कपड़ों को, पुराना कपड़ा छोड़ के नए कपड़े पहन लेते हैं, इस तरह से नया शरीर धारण करते हैं, इस शरीर को छोड़ेंगे एकदम को छोड़ के चले जाएंगे, इस शोर को बस मारो चाहे गाड़ो चाहे चले बदले को किससे करो, सही यही रहेगा। शरीर आप अलग है, आप अलग है, शरीर से आप अलग है, ये बात जानने की है, अपने को शरीर माना है, शरीर आप नहीं हो, शरीर तो कपड़ा पहना है, इस तरह से आपने धारण किया है, आप शरीर नहीं हो, आप जीवात्मा हो। ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत जीव रूप बना हुआ है, अंश परमात्मा का है, ये बात विशेष याद कर रही, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम परम पिता परमेश्वर के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है, भगवान और नहीं है, भगवान हमारा है, अपना भगवान है, हम भगवान के हैं, ये बात विशेष धारण कर रहे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे पिता है, हम परमात्मा के पुत्र है। तो ममई वंशो जीव लोके जीव ईश्वर अंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर माता पिता से पिता वो अविनाशी नहीं है, ईश्वर जीव अविनाशी ईश्वर का जीव है, ये अविनाशी है, इसे अविनाश नहीं होता, ये नित्य है, तो शरीर अनित्य है। शरीर देखो बालक बने और तार आपके रहते रहते बदलता है, आप बदलते नहीं हो, आप वही हो। मैं बालक बन में ऐसा करता था, पढ़ता था, जवानी में वो काम किया, वो किया, फिर ये काम किया, मैं वही रहा, आप एक रहे, आप शरीर बदलता है, शरीर बालक से जवान हो, जवान से बूढ़ा हो जाता है, शरीर कमजोर होता है, कभी शरीर बीमार होता है, कभी ठीक होता है, शरीर में फर्क पड़ता है, आप वैसे ही वैसे, आप भगवान के अंश है, आप स्वयं भगवान के अंश है, शरीर संसार का है, बिल्कुल संसार की शरीर की यही जाति है। क्षितिजल पावक गल समीरा पंच रचती है अधम शरीरा, अधम शरीर है पृथ्वी जल तेज वायु का सोचा ऊंचा संसार सब प्रतिशत तेज वायु है, ये संसार संसार ये साथ का शरीर, हम परमात्मा के साथ गए, संसार साथ का परमाणु शरीर, तो शरीर और हम दो है, आप शरीर से अलग है। शरीर अजा माँ के पेट में बड़ा है, आप बने नहीं हो, आप आए हो परमात्मा के यहाँ से आए हो, आप बने नहीं हो। शरीर बड़ा है और शरीर छूट जाएगा, आप छूटोगे नहीं, आप अलग हो, आप अनित्य हो, हरदम रहने वाले हो। शरीर नित्य नहीं, शरीर अनित्य, शरीर नाशवान है, शरीर बदलता है, हरदम बदलता है, बदले बिना किसी क्षण भी नहीं रहता। अरे आप कभी नहीं बदले, स्वर्ग में न हो जाए थे प्रलय, महास्वर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आप नाश नहीं होता, आप हुए के वही रहते हैं। और शरीर बदलता है, शरीर और चीज है, आप और चीज है। कि हम कह रहे वारसान से जीर्ण आने, जीर्ण कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन देता है, ऐसे शरीर को छोड़कर नए धारण कर देता है। तो नया शरीर धारण करने वाला ये स्वयं अलग है। तो आप परमात्मा के अंश है, शरीर संसार का अंश है। संसार के साथ शरीर की एकता है, शरीर के साथ संसार की एकता है। अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत ब्रह्मांडों में शरीर संसार का, आप संसार के नहीं, आप परमात्मा के हैं। ममई वंश हो, भगवान का अंश हो, ये भूल गए, ये खास भूल गई। हम संसार शरीर को मान लिया, यही मैं हूँ, शरीर आप नहीं हो। आप शरीर धारण करिए हो, शरीर पांच भौतिक, आप पांच भौतिक नहीं हो। शरीर तो हरदम बदलता है, आप बदलते नहीं हो। आप बालिकपन में थे वही, जवानी में, जवानी में थे वही, वृद्धावस्था में आप होकर वही है। शरीर बदलता है, कभी रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, कभी धनवान होता है, कभी निर्धन होता है, कभी गरीब होता है, कभी धनी हो जाता है। आप वैसे भी रहते हैं। रोगी होता है शरीर तो आप रहते हो, रोगी शरीर निरोग होते आप रहते हो, आप वैसे भी रहते हो। आप शरीर के धारण करने वाले आप अलग हो, शरीर आपसे अलग है। आप परमात्मा का अंश हो, शरीर प्रकृति का अंश है। मनस्थानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, मनस्थानी इंद्रिया नहीं प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है। शरीर को धारण किया है, शरीर और है, आप और हो। ये सब आते हैं समझ में ठीक तरह से। आप परमात्मा का अंश हो, ममई अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सरसुदासी, ईश्वर का अंश हम है, हम ईश्वर के हैं। तो ईश्वर की प्राप्ति करना तो अपने घर की बात, और संसार में जन्म लेना ये घर की बात नहीं है, ये है शरीर की बात। ये शरीर जन्म लेता है, शरीर जाता है, हम तो ईश्वर के अंश हैं। तो ये बात पक्की माननी चाहिए, हम परमात्मा के हैं। कहीं जाएंगे, किसी शरीर में जाएंगे तो परमात्मा के अंश मिटेंगे नहीं। मनुष्य बने तो मन परमात्मा अंश, पशु पक्षी बने तो परमात्मा अंश, भूत प्रेत पिशाच बन जाए तो परमात्मा का अंश। शरीर ये भूत प्रेत पिशाच बनता है, पशु भी बनता है, वृक्ष भी शरीर बनता है, आप नहीं बनते, आप भीतर रहने वाले होते हैं, शरीरधारी आप होते हैं। आप परमात्मा का अंश है, और शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों का बना हुआ है, शरीर अलग है, आप अलग हो। ये बात पक्की मान लेनी चाहिए, हम परमात्मा का अंश है। परमात्मा के अंश होकर परमात्मा को प्राप्त करना शुभ हो जाता है, और संसार का होकर परमात्मा को प्राप्त करे कठिन हो जाता है। हम परमात्मा का साक्षात अंश है, परमात्मा हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमात्मा के हैं। ये बात विशेषता से याद कर लेना, आज आज इस बात को याद कर लेना कि हम परमात्मा के हैं। जीव मात्र जितने जीव है, सब देवता है तो, पशु है तो, पक्षी है तो, ये वृक्ष है तो, धूप है तो, घास है तो, घर के पौधा है तो, सब के सब जीव परमात्मा का अंश है। सब के सब जीव चेतन है, श्री जड़ है, श्री नाशवान है और आत्मा अविनाशी है, ये सब परमात्मा का अंश है। घास में भूस में सब शरीर है, ये छोटे बड़े सब शरीर है, भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब शरीर है। जीते में जीव परमात्मा का अंश है, भूत प्रेत पिशाच में भूत प्रेत में भी भूत परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश हम सब है, हम परमात्मा का अंश है। इसमें शंका हो तो पूछ लेना, विचार कर लेना, हम परमात्मा का अंश है। ये शरीर सब संसार है, शरीर संसार का संसार के साथ शरीर की एकता है, आप भी भगवान के साथ एकता है, परमात्मा के अंश है आप। शरीर संसार का अंश है, संसार शरीर का, शरीर संसार का, आप परमात्मा के, आप भी परमात्मा, आपका परमात्मा के साथ एकता है, शरीर के संसार के साथ एकता है। शरीर को धारण करके आप शरीर हुए हो, आपका शरीर नहीं है, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, शरीर आपका नहीं है। शरीर पृथ्वी जो तक वायु आकाश का है, क्षिति जल पावक अगर समीरा पंच रचित आदम शरीर सो तनु तवैया आगे सोवा। तारा को भगवान कहते हैं शरीर है, ये जल है, तुम चेतन हो इसमें, जीव नित्य तुम कहीं देखो, जीव नित्य है, जीव मरता नहीं, जीव तो छोड़ देता जाता है, सही छोड़ देता है, सही छोड़ दिया, सही यही है, सही जड़ है, नाशवान है, आप चेतन हो, अविनाशी हो। मुक्ति आपकी होती है, शरीर की नहीं होती है, कल्याण आपको होता है, शरीर का नहीं होता है। आप परमात्मा का अंश, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, दुख मिट जाता है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्संग है, सत्संग के द्वारा ये पता लगता है कि परमात्मा है। तो मूल पता आज ये बात याद कर लेना कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, नारायण नारायण नारायण शुभ शाम। हम भगवान के हैं, नारायण नारायण।